eens even ernstig na over het leven. Ook een clown is wel een keertje serieus. Ook een clown heeft van die dagen dat hij zich zit af te vragen. Is het beroep wat ik nu koos de juiste keus? Is wat ik doe voor andere mensen wel zo zinvol? Wat ik doe, heeft een ander daar wat aan? Wat ik maak, dat kan je toch niet eten? Wat ik maak, dat trek je ook niet aan. Maar sta ik tussen de coulissen en hoor ik lachen en muziek, dan weet ik het antwoord op mijn vragen. Het antwoord is het publiek. Wat maak ik grappen voor de mensen, dan vervul ik al mijn wensen, want ik lach vergeet zijn zorgen en verdriet. En wie kan zich nog meer wensen dan plezier maken voor mensen, iets fijners doen dan dat bestaat er niet. Met mijn grappen wil ik weer even doen vergeten dat er in de wereld soms problemen zijn. Je kunt met grappen problemen niet veranderen, maar lachen verlicht misschien de pijn. En ben ik zelf een keertje neerslachtig, of heb ik zelf een groot of klein probleem, dan helpt het publiek door te lachen mij weer over die problemen heen. Dus ben ik blij dat ik een clown ben, dat ik zo fijn beroep heb, dat het zinvol is, dat ben ik mij bewust. Dus trek ik steeds weer naar de poppen, vertel ik weer die boepen, een clown zijn is mijn leven en mijn lucht.